التي تبقى للعبد بعد موته يحتسب الرجل يجعلها في يعني بركة لأهل بيته أو لوالديه، وسهم من هذه الأسهم يشتريها أو يوقفها، ثم يكون ريعها بإذن الله تعالى إما في دعوة الله سبحانه وتعالى وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، أو تعليم أو حج أو عمرة أو تفطير صوام أو دورات شرعية تقام بين فينة وأخرى، أو متابعة مسلم جديد، أو برامج دعوية متنوعة في الخارج وفي الداخل، يعني في داخل المكتب أو خارج المكتب في الشركات والمستوصفات والمستشفيات وغيرها. فيعني حقيقة يفترض بكل واحد، بل نهيب كل واحد يعني أخ أو أخت من الأفاضل الأكارم، هم خير وهم كثر وأهل خير في هذه البلاد الطيبة المباركة، أن يدعموا مثل هذا المشروع المبارك. في هذه الليلة الطيبة المباركة أسعد بضيفين كريمين، الأخ الداعية أحمد فرنانديز فيليكس، أحياكم الله أبو نسلين. الله يحييك شيخ. أيضا وأخونا وحبيبنا الشيخ عمر تارون، حياك الله أبو جبريل. And the second week to be with us. Yes. And because we hardly managed to catch Abu Nasreen because he tried many times to run away and to escape, but alhamdulillah. we know how to bring him, to seduce him to be here with us. Abu Nasreen, first of all, that, you know, sometimes or many times in da'wah, we are talking about da'wah. We are talking giving, guiding people, to telling them, be a Muslim. What does it mean to be a Muslim? Why do we say to them, be a Muslim, save yourself? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala sayyidina ashrafil anbiya'i wa mursaleen nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. So alhamdulillah, good day to everyone watching right now. So the Sheikh question is, why do we say to the people we are giving da'wah for them to be a Muslim? Of course, first and foremost, there's nothing or no one behind it. Make it in Tagalog, what do you think? Una sa lahat, allow me to speak in Tagalog. Una sa lahat, yung katanungan ni Sheikh na kapag tayo daw ay nagpapaliwanag ng tungkol sa Islam o tinatawag sa Arabic na dawa, bakit daw na inihikayat o sinasabi sa kanila na tanggapin nila Islam o yakapin nila ito? Una sa lahat, napakarami ng relihiyon na naglipa na dito ngayon sa mundo. I mean, sa Pilipinas, napakaraming iba't ibang sekta. Pag sinabi mong about Christianity, maraming sekta ng Christianity. May iba't ibang relihiyon din other than Christianity. Of course, lahat ng relihiyon na nagpapaliwanag tungkol dito ay hindi nagsasabi ng kasamaan. Lahat ay nagtuturo ng kabutihan. Ngayon, bakit ang mga Muslim, sinasabi namin sa mga hindi Muslim na tanggapin o yakapin yung ang Islam? Dahil dito, alam namin at nakasisiguro kami na ang ibinibigay namin sa inyo ay ang totoong Diyos. Siya ang Diyos na tagapaglikha, siya ang lumikha sa atin, siya ang lumikha sa lahat ng bagay na nakikita natin, siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Ang isang malaking bagay, kasi ako ay isa pong balik Islam, tinatawag na balik Islam dahil dati po ako sa ibang pananampalataya na matapos mapag-alaman ko ang tungkol sa Islam at niyakap ko ito, alhamdulillah, for almost 17 years na Muslim na ako, alhamdulillah, I never had one regret in my life na tinanggap ko ang Islam. At ako po ay 100% naniniwala na ang Islam po ang totoong relihiyon at ang Allah SWT talaga ang tanging tunay na tatangi at mag-iisang tagapaglikha. Kaya nga, pag kami po ay nagpapaliwanag tungkol sa pananampalatayang Islam, of course, hindi po namin pinagdidiinan o hindi namin kumbaga ipinipilit sa mga tao na tanggapin o yakapin nila. Pero sa amin po, ang aming dinadala sa kanila ay ito ang totoong Diyos. Sa dinami-dami ng relihiyon, sa dinami-dami ng kinikilalang Diyos, hindi naman po pwedeng lahat ng Diyos na kinikilala ay totoo. Meron pong nag-iisang tangi, tunay at nararapat na Diyos na dapat sambahin, na siya po ang Allah SWT. Kung bakit ko nasasabi na siya yung tunay, tama at totoo, dahil ang pananampalataya pong ito ay nagmula sa kanya at inihatid niya dito sa mundo sa pamamagitan ng mga propeta na kanyang ipinadala. At ang kagandahan po, dahil sa huling propeta na kanyang ipinadala, ang sugong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinadala ng Allah SWT dito, ay ginawang kumpleto at ganap ng Allah SWT noong panahon ni Prophet Muhammad SAW ang kanyang mga katuruan. Alam natin na may mga propetang nauna sa kanya, nandiyan si Jesus, si Moses, si Abraham, si Jacob, si Solomon, down to Adam po. At ang mga katuruan na ipinadala sa kanila ay hindi na panatili. Katulad nga po ng katuruan na ibinigay ng Allah SWT kay Propeta Jesus at ang aklat na ipinadala o kapahayagan na ibinigay kay Propeta Jesus na tinatawag pong Injil o Ebanghelyo sang ayon kay Jesus ay hindi rin po napanatiling puro. Kaya nga po nung pinadala ng Allah SWT si Propeta Muhammad SAW ay hindi siya nagdala ng bago sa itinuro ni Propeta Jesus. Bagkus ay ginawang kumpleto at ganap lang ng Allah SWT noong time ni Propeta Muhammad SAW. At ang napakaganda po rito dahil nagkaroon po ng natural preservation kung ano yung katuruan na ipinadala ng Allah SWT kay Propeta Muhammad. Imagine kung ano ang ginagawa ng mga Muslim is exactly kung ano yung itinuro ng Propeta Muhammad SAW. Kasi po, ang paniniwala sa nag-iisang Diyos, hindi naman po pwedeng maniwala lang tayo ng sang-ayon lang sa sarili natin. Sabi po ng Allah sa banal na Quran, Atiyullaha wa atiyur Rasulo. Nang ibig po sabihin, sundin nyo ang Allah at sundin ninyo ang propeta. Isang napakagandang bagay po dahil noon ay yung dati kong paniniwala na naniniwala ako na ang Diyos ay nagkatawang tao, yun po yung dati kong paniniwala. Subalit, nabigyan linaw po ito sa Islam kasi unang-una, hindi po maka-Diyos na gawain talaga na siya ay magkatawang tao. Ibig sabihin, ang ating Panginoon, ang Allah SWT bilang isang napakadakila, ay hindi siya bababa sa level ng kanyang mga nilikha. At hindi po siya magpapakatao para ituro po sa tao kung papaano sambahin ang kanyang kadakilaan. So, kumbaga, magiging katawa-tawa po na ang Diyos ay mag-iitsura ng tao o papasok sa katawan ng tao para ituro sa tao kung paano sambahin ang kanyang sarili. Kaya nga po, alhamdulillah, dahil sa Islam, pinapaniwalaan, itinataguyod, sinusunod, ginagalang at pinapamarisan ang lahat ng propeta dahil sila po ang daan, ang gabay, ang katotohanan at lahat ng pamamaraan kung papaano natin dapat dakilain at sambahin ng ating Panginoon ay nararapat lang po sa pamamaraan na kanilang itinuro. So, nung time ni Moses, nung time ni Jesus, hindi po na-preserve yung mga katuruan. Ang pinakamalaking biyaya po na nung ipinadala ng Allah SWT si Propeta Muhammad ay napanatili po yung mga katuruan na ipinadala niya. Na kung titignan po natin, walang pinagkaiba kasi meron pong mga tinatawag na sa kasaysayan, makikita natin si Jesu Cristo kung paano siya manalangin sa Panginoon, sa Allah SWT, na kung siya ay nananalangin, siya po ay naguhugas muna. At kung siya ay nananalangin, siya ay nagpapatira pa na exactly o tamang-tama kung makikita mo kung ano ang itinuro ni Propeta Muhammad, ay ganun din po ang pamamaraan ng pagdarasal ni Jesu Cristo at ng mga naunang propeta sa kanila. So, marami pa. Siguro madadagdagan ninyo. Jazakallah khair. So you clarify this point. I will go to Sheikh Omar. Sheikh Omar, many times in Islam we hear that Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So what was the message of Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Or how in Islam as a Muslim, how do we treat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Did Muhammad say that treat me as a partner to the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala? Or did he say, يعني treat me to, or worship me beside him, or don't say, put me in a higher position that more than where Allah subhanahu wa ta'ala put me to, or Allah subhanahu wa ta'ala has sent me to be. Okay, Sheikh, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po sa ating mga tagapakinig sa gabing ito. Katulad nung binanggit ni Sheikh Nasir, ano, kung ano nga ba ang itinuro ni Propeta Muhammad SAW. Ang katotohanan po sa ating mga tagapakinig ngayong gabi na ito, kung atin lang pong pag-aaralan ng husto ang buhay at ang katuruan ni Propeta Muhammad SAW, ang katuruan niya ay katulad ng mga katuruan ng mga naunang propeta. Sa dahilan po, ang lahat ng mga naunang propeta na katulad din na nabanggit ni Brother Ahmad kanina, lahat po sila ay mayroon lamang nag-iisang aral. Ang aral na iyon ay yaong kumilala at sumamba lamang sa tunay na nag-iisang Diyos. At ang pagkilala nila sa dakilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay sa pamamaraan kung paanong gusto ng tagapaglikha na siya ay dapat kilalanin. At sa pamamagitan nito, ang lahat po ng aral ng mga propeta ay napanatili at sila ay nagkaisa ang kanilang itinuro, ang kanilang ipinatupad, ang kanilang isinabuhay, ay ang pagkilala at pagsamba lamang sa tunay na nag-iisang Diyos. Ito po yung tinatawag sa Arabic na meron kayo narinig na yung sinasabing tawhid, na ang pagsasabi ng ibig sabihin nito, kaisahan ng dakilang tagapaglikha sa kanyang pagkapanginoon, sa kanyang pagka-Diyos, at saka sa kanyang mga kakaiba at mga magagandang pangalan. At Yung itinuturo po nila, yung sinasabi sa Arabic na naririnig po ninyo, at kung ito rin yung binabanggit ng isang tao pag siya ay nagmumuslim, ito yung sinasabing shahada. Yung sinasabi na La ilaha illallah. Nang ibig sabihin po nito, ako ay sumasaksi na walang ibang tunay na Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang sa Allah. Siya lamang ang bukod tangi nag-iisang Diyos na karapat dapat sambahin. At yung sinasabing ito po ay nahati dun sa tinatawag na dalawang bahagi, yung pagpapatuto at saka yung pagtakwil. Yung unang bahagi niya, yung sinasabing La ilaha, ito yung inuutos ng lahat ng mga propeta, ng lahat ng mga Diyos-Diyosan o yung mga kinikilalan Diyos. Kinilalan Diyos noon o kikilalanin pang Diyos, at saka yung mga kinikilalan Diyos ngayon ay itinatakwil yun sa dahilang hindi sila maituturing na tunay na Diyos o sila ay merong katangian ng pagiging tunay na Diyos. At yung ikalawang pagsaksi doon, yung tinatawag na ikalawang bahagi naman ng shahada na ito, yung pagpapatotoo, yung pagpapatotoo na meron lamang nag-iisang Diyos na karapat dapat sambahin. At siya ang Allah subhanahu wa ta'ala. So ito po yung inaral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya nangaral sa tao, ganun din ang mga naunang propeta, na sila ay itambal o kilalanin o merong katangian ng pagiging Diyos. At kanina nabanggit po ni Brother Ahmad na halimbawa ang propeta na si Jesus na ipinadala, siya po ay nangaral. At kung titignan natin ito sa maging sa Quran at ganun din sa Biblia, ang aral nila ay nag-iisa lamang. Katulad halimbawa, ang babanggitin ko na ilang mga talata sa Banal na Quran, halimbawa meron tayong makikita sa chapter 3 na Banal na Quran sa Suratul Maryam, at ganun din sa Suratul Imran, at ganun din sa Suratul Maryam sa chapter 19, na kung saan si Jesus Cristo ay nagsabi na innani, ang ibig sabihin nito, katotohanan na ako ay ang alipin ng Diyos, at walang ibang ang Allah subhanahu wa ta'ala alamang ang tunay na karapat dapat sambahin. At ganoon din makikita natin sa ilang mga talata ng Biblia, makikita natin sa Deuteronomy, ganoon din sa Mark ng si Jesus Cristo, sa Mark 12:29 ng Biblia, na siya ay tinanong kung ano ang pangunahing batas, maliwanag na sinabi ni Jesus Cristo na pakinggan nyo, Israel, ang Panginoong Diyos natin ay nag-iisa. Inyong sambahin ang Panginoong Diyos, ng Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong lakas, at ng buong kaisipan. So ang aral po na ito ng ni Jesus Cristo at ganun din ng mga naunang propeta katulad ng pawa po ni Moises, kasi si Jesus Cristo siya ay pinadala dito bilang propeta sa mga Israelita. Mababasa po natin sa Banal na Quran na siya ay sinasabi doon na warasulan ila bani Israel. Siya ay ipinadalang propeta sa angkan ng Israelita. At dahil naparito po si Jesus Cristo na nagturo sa tunay na nag-iisang Diyos, hindi niya binago yung mga naunang batas. Ang batas po niya ng mga naunang propeta katulad ni Moises, patulad na banggit ko kanina sa Deuteronomy, maliwanag na binabanggit doon na meron lamang nag-iisang Diyos na karapat dapat sambahin, at ang nag-iisang Diyos na karapat dapat sambahin na ito ay ipapangaral, ituturo sa mga tao, sa mga anak at sa mga nagiging anak ng mga naging anak ng mga propeta. So kaya ang mga propeta na ito, makasisiguro po tayo na isa lang ang aral nila at ito po ang itinuturo ng Islam. Kaya nga kaugnay doon sa binanggit ni pinaliwanag ni Brother Ahmad kanina, idudugtong ko lamang ito, ang mga Muslim, sinasabi namin na mag-Muslim kayo o tanggapin ninyong Islam sa dahilang sa Islam, dito ito ang tunay na pananampalataya na natili sa orihinal na anyo na nagturo ng tamang pagkilala at pagsamba lamang sa tunay na nag-iisang Diyos. Walang pagbabago na ganap dito at pinanatili nito ang aral ng lahat ng mga propeta at ang mga Muslim ay sinusunod nila ang mga aral na ito. Jazakallah khair barakat. Abu Abu Nislim, you mentioned that now you are in Islam for 17 years. And I think if you not mention that, nobody would expect that you are. One day you were an Muslim, you were a Christian. And alhamdulillah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed you and made you as a Muslim. And alhamdulillah there is another blessing that you are da'iya, guiding people, teaching people, giving the blessing, or let's say, telling people that what should they do, where they should be, they go, not in this life, even life after, or the judgment day. But let me go 17 years back to compare it between nowadays. On that time, you have many thoughts, like non-Muslims. And they think that Muslim, they hate Jesus Christ. And they think that they worship Muhammad. And there is some misconception. We want just to talk in 2 minutes, because we'll go to another topic. Could you talk about this? Doon sa tinatanong ni Sheikh na ipaghahambing nung mga 17 years ago nung bago ko tanggapin ang Islam. Actually, ako po ay dating isang Kristiyano, at bilang isang Kristiyano, hindi naman po ako pabayang Kristiyano. At hindi naman po binabaliwala ko yung mga katuruan ng Kristiyano. Talagang nakastick din po ako sa katuruan. Actually, nagiging leader din ako ng Rosary Crusade nung ako ay medyo bata-bata pa, tapos hanggang sa nag-high school, hanggang sa ako ay nag-college, at hanggang sa mapunta ako dito sa Saudi Arabia. Actually, kasama ko pa yung mother ko noon na nagpe-praising-praising at sa luneta, ganun. One time, nakasama ko nga yung nanay ko, at one of the funny story that I had is, you know, when I joined... So I want you to understand, when I joined one faction in Christianity, where we do praising, and I remember my mother, because I was the one who invited her to join in to that congregation. So what happened is that my mother said, why don't you bring your passport? So because when we praise, we raise the passport, and we ask God to help me so I could go abroad. And I could, yani, be like a soldier of God to, you know, to spread the teachings of God and some sort of like that. And then eventually, it turned out that when I came here in Saudi Arabia, I became a Muslim. Alhamdulillah. And then when I invite my mom to become Muslim, I said, come on. You invite me there, no, you invite me. But alhamdulillah, I'm still hopeful that someday... my mother would realize, because I really believe that we have a destiny. I don't know. I cannot push anyone or my loved ones to do, yani, whatever I think this is good, this is real. Because, you know, Allah is the one giving the hidayah. I cannot give the hidayah. Sometimes the sad part on one da'iyah is that you are spreading Islam and people believe in you, and yet your loved ones seems that they don't accept you. This is the will of Allah. Yeah, but alhamdulillah, I still feel blessed because my wife is embrace Islam, and alhamdulillah, now my children are born Muslim. We can say born of a Muslim parents, because we're both Muslim already. That's a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. So if I compare it, because when I was a Christian then, I used to pray and I used to ask God to show me the truth, to give me the benefit of having the true religion, the true practice, or whoever you are. Because, you know, that time I don't know about Allah yet. Whoever you are, if you are the true God, please guide me, help me, assist me, do something to me that I will wake up and I will be in the right path. So this is always... this is always what comes into my head. And of course, if you are here in Saudi Arabia and you left your family back home, you feel homesick, you feel this. And the only weapon I had before is just to pray without realizing about Islam. Because when I came here before, I am not close to the Muslim. Some Muslims I hate, some Muslims I like, you know. But sometimes, you know, the akhlaq of some Muslim is... taking me off to go into the Islam. Although I see some good Muslims, but from the other Muslims, I tend to be like some kind of person who judge Islam according to what I see from the Muslims. So I tend to generalize. That's why it became the factor why it took me so long before I became Muslim. Where in fact, when I came here in the kingdom, that was way back in 1991. I already think that Islam is really a good, honest, and a true religion. But what's holding me back is I know and I believe this is true religion. But I was thinking, if I became Muslim, would I become like them? But alhamdulillah, because one day somebody just talked to me and opened my mind and said, don't judge Islam according to what you see from Muslim. Muslims are only trying hard to be good, trying hard to, you know, and they're not perfect. Yeah, and they're not perfect. Yeah. And then I started to dig out about Islam, and then I have no choice. You find the way. Yeah, you dig out yourself. But I see myself, Sheikh, because I don't think what's good in me before, and I think I carry it. There is a hadith from Rasulullah Sallam that the best of you in Jahiliyyah are the best of you in Islam. So I still carry this hadith that those people who are good when they were not Muslim, when they become Muslim, they carry out what is good in them when they were not Muslim. So I think, alhamdulillah, somehow, I even don't wish to be a person talking about Islam. Just before I was thinking, I just want to be a simple Muslim who talks to somebody, and I never realized I will be involved in da'wah. And alhamdulillah, we cannot count on the fingers how many embrace Islam through us. Alhamdulillah. Also, I would say alhamdulillah that I asked you to say that in 2 minutes, because you took 10 minutes. Alhamdulillah, I didn't say it, make it in 5 minutes, you take one out. Alhamdulillah. So I'll go back to you, Abu Jibril. Let's go, cover this issue. It's very important that, according to your experience in da'wah and also to our experience, that we have so many people who heard about Islam. And some non-Muslim, they do want to hear sometimes. And they don't think that they are cheating themselves. And sometimes most of them, those who believe that Islam is the true religion, but they still hesitate. They are hesitating to accept it. Okay, what do you have to say to them? And what we should say to them to break this kind of hesitation? Okay, Sheikh, inshallah. Yung sinasabi ni Sheikh sa mga tagapakinig natin sa o tagapanood natin sa araw na ito, actually, ang marami tao talaga na nakapagbasa o nakapakinig ng mga aral ng Islam at sa isip at sa puso nila, alam nila na ito talaga ang tunay na relihiyon. Subalit, meron yung mga tinatawag na mga pag-aalinlangan pa sa kanilang isipan. Ito ay bunga ng ilan sa o iba't ibang mga kadahilanan, maaring personal, at ang mga kadahilanan ito ay katulad halimbawa, ang isang tao ay iniisip niya yung pamilya niya. Maaring ito ay ang pamilya niya ang magiging dahilan na maging sagabal sa kanya o magkahiwalay sila na mag-asawa o kaya naman ang mga magulang niya, itakwil siya. O kung ang tao naman ay merong magandang posisyon halimbawa sa isang lipunan, isa ring sagabal yun. O kaya naman ang iniisip niya yung mga kaibigan niya na maaring kukutyain siya o pagtatawanan siya. At ganun din, maaaring ang isang tao ay hindi niya pa talaga nararamdaman ng gusto o nasaliksik ng gusto yung pinakaaral ng Islam. Kasi merong mga tao na sa isang basahan ng isang libro, nakukumbinsi siya doon sa libro na yun. Subalit, ang pag-aaral kasi sa Islam, hindi ito nakukuha ng isang upuan lang o ilang pagbabasa ng mga libro at pagkatapos ay masasabi niya ng napag-aralan niya na ang Islam. So, ang unang-unang kinakailangan gawin talaga ng isang tao ay yung bang pag-aralan ng husto ang aral ng Islam at unawaan ito ng mabuti. At ang isang tao, kapag nandoon yung tamang layunin na ang hinahanap niya talaga ay ang kaligtasan at yung pagkilala sa tunay na nag-iisang Diyos magagayon ay matutunghayan niya yung tinatawag na totoong reliyon, na kasi siguro kami ng isang tao ay magkakaroon ng tamang layunin. At yung mga iniisip niya o yung mga binanggit ko na sagabal, ito ay ibabaliwala niya na ito. Kasi ang pinag-uusapan natin dito sa puntong ito, yung sinasabi natin kaligtasan sa kabilang buhay. At kung titignan natin, yung mga kadahilanan na yan na nagiging sanhi ng ating pagdadalawang isip o pag-aalinlangan natin sa pagtanggap ng Islam, ang mga ito ay hindi natin maipapangatwiran sa dakilang tagapaglikha sa kabilang buhay. Pag tayo ay humarap na sa ating Panginoon at katiyakan, tayo ay magbabalik sa ating tagapaglikha. Ang tagapaglikha natin na siyang naglikha sa atin, nagbigay ng buhay sa atin, nagpangyari na tayo ay binigyan niya ng buhay at pagkatapos tayo ay mamamatay, at pagkatapos ay bubuhaying muli tayo ng tagapaglikha natin, tayo ay haharap sa Kanya, hindi natin maipapangatwiran sa Kanya na kaya hindi natin siya sinamba o hindi natin tinanggap ang pananampalatayang Islam na ipinagkaloob niya sa atin bilang ating gabay at patnubay. Hinding-hindi natin may papangatwiran sa Kanya na kaya hindi natin siya sinamba o hindi natin tinanggap ito dahil ang ating asawa, ang ating pamilya, ang ating mga kamag-anak, ang ating posisyon sa lipunan, ang tagapaglikha natin, tatandaan natin, binigyan tayo ng tamang pag-iisip. Ang talinong ito, hindi ito pinagkaloob sa ibang nilikha, katulad halimbawa ng mga hayop. At itong talino na ito, ito isang malaking pananagutan natin sa kabilang buhay na kung saan habang tayo ay namubuhay dito sa mundong ito na maikli lamang ibinigay sa atin na buhay o panahon dito sa mundong ito, gamitin natin mga kababayan sa tamang pamamaraan. Na kung saan, lagi nating iniisip yung magandang buhay at yung bang maginhawang buhay, isipin natin yung hirap na natatamo natin dito sa mundong ito. Kung halimbawang ikaw ay nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ka ng sakit, na kung saan wala nang ibang taong makakatulong sa iyo, yung bang mapasok ka sa apoy, maramdaman mo yung napakatinding init, ang tagapaglikha natin, ipinadama sa lahat sa atin yung mga bagay na yan, upang nang sa ganun ay mapag-isip-isipan natin na sa kabilang buhay, maaari muli nating maranasan yan na kung dito sa mundong ito, walang sino mang tao ang makakatulong sa atin basta-basta sa mga ganyang problema, maliban lamang doon sa mga pinahintulot ng tagapaglikha natin na makapagbigay ng solusyon sa ating mga problema. Subalit sa kabilang buhay, ang bukod tanging makatutulong lamang sa atin mga kababayan ay walang iba kung hindi yung tinatawag na paniniwala natin at yung mga ginagawa nating kabutihan dito na nangaayon doon sa inutos sa atin ng dakilang tagapaglikha. At magagawa lamang natin yan kung ating susundan natural lamang yung mga propeta na ipinagkaloob niya o pinadala niya sa atin. At sa panahon natin ngayon mga kababayan, ang ating ang sakop ng ating panahon ay sakop ng huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ibig sabihin nito, kinakailangan ang pamamaraan ng pagsamba at pagkilala natin sa tunay na nag-iisang tagapaglikha ay sa pamamaraan dapat na sakop sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi doon sa pamamaraan ng mga naunang propeta. Kung tayo siguro ay nabuhay ng mga panahon ng mga naunang propeta, magagayon ang panuntunan natin ng buhay, ang pamamaraan ng pagsamba natin sa tagapaglikha ay sa pamamaraan ng mga naunang propeta. Hindi na natin makikita yun ngayon mga kababayan. At tulad na nabanggit ni Brother Ahmad kanina, ang mga aral ng mga naunang propeta hindi na pangalagaan. Kaya naman ipinadala ng dakilang tagapaglikha ang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang nang sa gayon gabayan tayo sa tamang pagkilala at pagsamba sa tunay na dakilang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ang makikita natin ang mga yan sa Islam o sa pananampalatayang Islam. Jazakallah khair, barakallah fik shaykhana. Bunislin, now we are yani would say in da'wa after we tell people that we explain to them what's Islam and they are already ready to become Muslim, or let's say after they become a Muslim, okay, what should they do? Let's say first thing that they should do after embracing Islam. But let me remind our dear viewers, حقيقة أنا أذكر الأخوة والأخوات الأفاضل الأكارم ستظهر وهي تظهر أمامكم الآن أرقام الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى مختلف اللغات والجنسيات, يعني من أراد التواصل معهم ودعوة من تحت أيدي أو من يعرفه ممن يتحدث بهذه اللغات المختلفة, هذا يعني حقيقة سبيل وطريق ميسر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا سيظهر رقم الاتصال لمن أراد أن يدخل الشهادة على الهواء. الأخونا وحبيبنا المعد الشيخ محمد ناصر يذكرني أيضا بضرورة متابعة حساب معا لدعوة العمالة وفيه الخير الكثير, أرقام الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى, وكل من أراد الاستفادة سواء من حلقات ماضية أو كل ما يتعلق بهذا البرنامج أو ما يتعلق بالدعاة من أرقام وعناوين فسجدوا في هذا الحساب, وهو حساب نافع. نسأل الله سبحانه وتعالى أخونا عبد الوهاب القائم على خير الجزاء. أيضا أذكر أن الأخوان أن هذا البرنامج هو من يعني برعاية مكتب الدعوة البطحة, والأخوان يعني يهيبون بالأخوة الأفاضل كان دعم مشروع الوقف الذي حيث الأخوان بصدد شراءه الآن, ولا زال يقف العائق المادي أمامه, وسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لهم ما أرادوا وما تمنوا. So let's I'll go back to Jocelyn. But let me make it the answer after all, because we have to go to a short break, then I come back to you. نخرج إلى فاصل قصير, نعود بعده لاستكمال ما بقي معنا من فقرات حلقتنا, فكونوا معنا حتى نعود إليكم. راجعي لو عندي عمرا يكفيني نشرت تعاليم الدين ما بين القاص والداني من أقصى المغرب للصين من أقصى المغرب للصين. رجعنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتي في الله, استكمال ببقية من حلقة هذه الليلة وهي بلغة التقالق مخصصة لجالية الفلبينية. أجدد التذكير أحبتي في الله لمن كان تحت يديه أحد من هذه الجالية أو يعرف أحد عنده أحد من هذه الجالية أو يعرف أحد من هذا الجريء أن يتصل به ويعني يذكره بمتابعتنا ويستحثه على الله سبحانه وتعالى يهديه، كما أذكركم بأرقام الدعاة التي تظهر على الشاشة تباعا ورقم الاتصال من أراد الاتصال ونطق الشهادة على الهواء. أبو نسرين، as we mentioned before our break that after embracing Islam, what should the new Muslim he start with the things step by step? Okay. So ano daw ang gagawin pagkatapos daw tanggapin ng Islam ng isang bagong yakap sa Islam? Bago dyan, of course, marami sa atin siguro ang nakakaintindi at nakakaunawa na ng Islam na talaga ang tunay na relihiyon. Gusto niya yakapin ng Islam pero hindi niya lang alam kung paano ito gagawin. So, ang pagyakap sa Islam actually ay walang maraming seremonyas, walang appointment, walang lubugan sa tubig, walang kandila, walang pakimking, walang kung anong-anong mga seminar na dapat mong atinan bago mo yakapin ang Islam. Ibig sabihin, there's no waste of time, Sheikh. No? Wala tayong sasayangin sandali. The moment that you understood that your God really is Allah subhanahu wa ta'ala, then accept Islam right away. You don't have to waste time. Mm-hmm. Because we don't know. Seconds, our life is counting. So at least, bago tayo bawian ang buhay, before we die, tinanggap natin ang Allah at sinabi natin yung keyword, yung susi, kalimatu shahada. Ang pagpasok sa Islam, sasabihin mo lang by the words. Of course, alam ng Allah kung ano nasa puso. Kaya nga yung pumupunta sa Islamic Center, we don't know what's in their heart. But we accept them to be a Muslim. But if somebody profess the faith, he is making a conviction between him and Allah subhanahu wa ta'ala. So we don't know what's inside of a person who wants to become Muslim. So ang gagawin lang niya, sasabihin niya sa wikang Arabic ang panunumpa. Sasabihin niya, Ashhadu, ako'y sumasaksi, Alla ilaha illallah, na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, at ako'y sumasaksi na si Muhammad ay alipin at sugo ng Allah. Wa anna Isa Abdullahi wa Rasulu, at ako'y sumasaksi na si Jesus ay alipin at sugo ng Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, at siya ay nilikha ng Allah sa pamamagitan ng salita na buo sa sinapupunan ni Maria. Wa ashhadu anna aljanna wan nar haq, at ako'y sumasaksi na totoo may paraiso at impyerno. Wa anna Allaha yab'athu man fil kubur, at ako'y sumasaksi na totoo na tayo ay mamamatay at ibabangon tayo mag-uli ng Allah at haharap tayo sa kanya sa kabilang buhay para magtuo sa lahat ng mga ginawa natin dito sa mundo. So, napakasimple lang po ng pagsasabi niyan. I mean, kahit sa sarili mo, kung ikaw ay nakapag-aral tungkol sa Islam o may nalaman ka tungkol sa Islam, at the moment na gusto mo nang tanggapin ang Islam, kahit ikaw sa sarili mo, pwede mong gawin yan. Sabihin mo lang, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Right away, Muslim ka na. Of course, pag nasabi mo yan, hindi dyan nagwawakas ang pagiging Muslim mo, dyan lamang po nag-uumpisa ang pagiging Muslim. At unti-unti tayo, kumbaga sa sanggol, unti-unti nating kalalakihan ang pagiging Muslim. So pag-aaralan natin kung anong dapat nating pag-aralan. Ang Islam, mga kapatid, mga kababayan, ay isang pananampalataya na hindi lamang nakabatay sa kung saan. Bagkus ito po ay nakabatay sa logic. Meron po logic tayong sinusunod. Kumbaga, lahat ng bagay dito ay may mga paliwanag, lahat ng mga bagay ay merong rason, may mga kadahilanan. At of course, ang pinakabuod ng mga reasons na ito ay ang pagsamba at pagkilala lamang sa dakilang tagapaglikha. Lahat nga ng, kumbaga, ang isang pinakadakilang kabutihan na magagawa ng isang tao dito sa mundo ay kilalanin ang kanyang tagapaglikha. So doon po, pag sinabi ninyo yung shahada na yan, talagang you break everything na, kumbaga, inalis mo yung sarili mo from connection to the hellfire. Kasi pangako po yan. At sinabi ng Propeta Muhammad SAW, Man kala la ilaha illallah dakal aljanna. Sino man daw ay ang magsabi ng la ilaha illallah ay makapapasok sa paraiso. Ibig sabihin, dahil pag sinabi mo yan, tinatanggap mo, kinikilala mo, at handa kang dakilain ang ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan po, yan naman talaga ang layunin kung bakit tayo nandito sa mundo. Minsan, di ba, nagkakaroon tayo ng confusion, iniisip mo. Especially yung mga hindi pa Muslim o yung mga kaya embrace lamang sa Islam, kung tatanungin mo, katulad lang kagabi, no, Sheikh, last night, I just talked to somebody at when I asked him, why do you want to become a Muslim? He said, he told me, because I'm a good person. I know in myself I'm a good person, but I think there's something wrong with who I believe into. Sabi niya, parang nalilito lang ako, parang hindi yata tama yung Diyos na sinasamba ko. You know, this is what he said. So why then you want to become Muslim? Because I know, I think Allah is the true God. So, I mean, the goodness and everything in me, kapag tinanggap kong Islam, then I'm in the right path. No. I mean, let me mistake on this point, Abu Nasir. Some people, they, it happened. I hear that many times when I'm Muslim. They say, I'm a good person. I treat everybody in a good way, with a good manners. I'm kind, I'm nice, I'm trying my best to do good to the others. But they forget, they are good to humankind. But unfortunately, in their relationship with the Almighty, with God, with Allah subhanahu wa ta'ala, they're not quite they good. They failed, yeah. They say that, I'm good even to him. And they think it's enough that to say that, I believe in him, while in reality that he's not believing. Sometimes he worships someone or something beside him, or make it as a mediator between him and God. And also, some people, they say that God has a son. So how comes that you are good to the others, while you are not good, with the one who should, يعني, he deserves to be worshipped alone? This is the common mistake from the people, some of the people. If you ask them, kung tatanungin mo sila, sino ang Diyos mo? Eh, yung din Diyos. Then sasabihin nila, limbawa sa sarili na, basta nasa puso ko ang Diyos. Sino nga ang Diyos mo? Sasabihin nila, eh, yung Diyos, yung nasa langit. So, hindi pwedeng ganun. Unang-una, kung gusto mo siyang dakilain, dapat alamin mo, kilalanin mo kung sino siya. I will interrupt you, Abu Nasir, for a while, please, because we have a call here. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hala, sahla, hayakum. أهلين. أنا عندي أخوي استخدم عندي فلبيني. هذا تشاهدكم على الهواء. الله يجزاكم الجنة. الله يجزاكم الجنة. وأبغى أتكلم ما أعرف هرجة وهي ما تعرف هرجة دوكية. الله يجزاكم الخير. اللهم آمين. الله لا يحرمكم ولا جلوب. أوكي. كم مستحب؟ Hello. Hello. كم مستحب؟ أنا بحب على نيلا. Mary po. Mary. تجا سان كساتن Mary. Sa Mindanao po. Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. Gusto mo na ba tanggapin ang Islam? Mary, gusto mo na ba tanggapin ang Islam? Handa ka na ba? Opo. Okay, so katulad na nabanggit natin kanina, susundan mo lang yung sasabihin ni Sheikh. Of course, yung intention sa'yo yan, Mary, no? Hindi yan sa amin. Sa'yo yan at manunumpa ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Susundan mo lang yung sasabihin ni Sheikh, dahan-dahan. Ang ibig sabihin niyan, sumasaksi ka na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Si Muhammad, alipin at sugo ng Allah. Si Jesus, alipin at sugo ng Allah. So, pag nasabi mo yan, inshallah, Muslima ka na. Okay. بس لو سمحت يعني من عندها في البيت لو سمحتوا تقصرون التلفزيون الله لا يهينكم تسمعني هي مباشرة من النت لأنه يسبب صدى عندنا تكرم ورفض الله يجزاكم الجنة ويحرمكم على النار. أوكي سيستر السلام عليكم. السلام. Good evening sister. Are you ready to be a Muslim now? Ano po? Handa na daw po kayong tagapin ng Islam? Opo. Okay. Okay. Ask her to repeat after me. Exactly. Susundan mo lang si Sheikh dahan-dahan na. Of course, okay. Your intention sa iyo, inshallah. Okay, sige po. Okay. Say, Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasul. رسول الله الله ما شاء الله congratulations أنا أذكر الأخوة والأخت الفاضلة الكريمة أنه مباشرة الآن الأخت تتصل ويعني تشرح لها الآن كيف تصلي خطوة بخطوة يعني تصلي معها وتوريها يعني كيف تصلي ثم بعد ذلك تبدأ معها مرحلة أخرى يعني تحفيظها قصار السور سورة الفاتحة أولا وقصار السور بعض الأذكار ويا حبذا لو أنها تتواصل مع مكاتب الدعوة وتترك لها فرصة أن تزور بعض مكاتب الدعوة تتعلم يشرح لها ما تحتاجه يعني من أمور الهامة من أمور الدين هذا حقيقة نصيحة للأخت الفاضلة الكريمة إن شاء الله سبحانه وتعالى لا يحرمها الأجر ونصيحة لكل من يمن الله عليه سبحانه وتعالى ويكون سبب في دخول أحد في دين الله تعالى. جزاك الله خير. Very timely, Sheikh, because you are asking me the question, what to do يعني after he became Muslim. So alhamdulillah. Okay, so napakaganda po ng pagkakataon dahil ang gusto ni Sheikh na sagutin ko kanina ay ano ang gagawin ng isang tao pagkatapos niyang yumakap sa Islam. So yung sister na bagong yakap sa Islam, alhamdulillah, congratulations sa iyo, Mary, mula siya sa Cagayan de Oro. Ang actually, pagka nasabi mo na yan, Muslima ka na, no? O Muslim ka na. So, diyan nag-uumpisa pala ang pagiging Muslim natin. Pagkatapos mong tanggapin ang Islam, alhamdulillah, isang napakagandang biyaya na ibibigay ng Allah sa'yo na lahat ng kasalanan mo magmula nung kauna-unahan hanggang sa bago mo tanggapin ang Islam, pinapatawad ng Allah SWT. So, ang mangyayari niyan, yung record mo ngayon ng kasalanan is zero. Okay? Wala ka ng kasalanan. At yung lahat naman na mabuti na ginawa mo before Islam, bago ka mag-embrace ng Islam, ay minumultiply ng Allah from 10 to 700 folds. Allahu Akbar. Ha? So kung halimbawa, sa estado ngayon ni Mary, na bago niya ka sa Islam, gabundok na reward, gabundok na kumbaga biyaya ang ibinigay sa kanya ng Allah SWT na dapat niyang pangalagaan. Jazakallah. Okay, Sister Rose, salamu alaikum. Hello? Hello? Kumusta po? Okay po. Ano pong pangalan nila? Rose po. Taga saan naman si Rose? Nandito po ako ngayon sa Saudi, nagtatrabaho po ng DH. Ah, sa Saudi. Pareho tayo nasa Saudi. Saan ka sa atin sa Pilipinas? Sa Taguig po. Taguig. So alam mo may area ng mga Muslim dyan, di ba? Opo, marami po. Marami. May mga kaibigan ka bang Muslim dyan? Opo, marami po. So alhamdulillah, so hindi na bago sa iyong Islam. So ready ka nang tanggapin ang Islam? Yes naman po. Alhamdulillah. Tatnalag ko po kasi... Lalo na yung madam ko. Alhamdulillah. Mahal na mahal din ako. Alhamdulillah po. So alhamdulillah, hindi lang po, kumbaga, ang relasyon nyo ay hindi lang amo sa naglilingkod sa kanya, kundi kayo po ay magiging magkapatid na sa Islam, no? Yes so, po, sarili ko po talagang pinag-alala. So alhamdulillah. Siyada. Yun dapat, maging proud tayo pagtanggap natin ng Islam. Okay. Biyayaan ka ng Allah, Rose. So gagawin mo lang, Rose. Susundan mo lang kung anong sasabihin ni Sheikh Nasser. Sasabihin niya sa wikang Arabic, dahan-dahan ang ibig sabihin ng sasabihin mo. Sumasaksi ka na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. At si Muhammad ay alipin at subo ng Allah. Pag nagsabi mo yan, Rose, with your intention, inshallah, ikaw ay Muslima na. Yes po, yes okay. po. Sister Rose, salamu alaikum. Alaikum salam. Kamusta? Ayos lang? Kamusta? Mabuti naman po. First of all, congratulations for taking this decision. Alhamdulillah. Alhamdulillah. It's a blessing of Allah SWT. Okay. Okay, sister, repeat after me, word by word. Say, Ashhadu. Ashhadu. An. Anshadu. An. An. La. No. La. An. An. La ilaha. La ilaha illa. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. ما شاء الله. Congratulations. الله الله عن بالغسل يا إخوان والصلاة. صلى الله عليه وسلم. الله الله يا إخوان بالإحسان إليهن وحسن معاملتهن. يعني حتى هن أخوات لكم الآن. يعني لهن ما لكم وعليهن ما عليكم. يعني أخوات في الله سبحانه وتعالى. فهذه منة والله سبحانه والله العظيم منها منة عليكم وعلينا أنهن اهتدينا وكنتم أنتم سبب في هدايتهن. فلا أقل من الإنسان يحسن معاملة. يعلمهم أيضا يعني قدر المستطاع ما يحتاجناه من أمور الدين. هذه الإنسان يا حبذا لو كانت يعني داعية غدا تدعو يعني عائلتها وبني قومها ومن تقابل من بني جلدتها وكل هذا في ميزان حسنات من دعاها من مقفولها. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلهم مباركين ويطرح في بيتهم الخير والبركة والنور والهداية والرحمة وأن تكون سببا في دخولهم الجنة بإذن الله تعالى. Okay. الحمد لله شكرا. Congratulations sa'yo, Rose. So, yung isang bagong yakap sa Islam, pagkatapos niyang tanggapin ng Islam, halimbawa, ikaw lang mag-isa ang nagsabi ng Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an Muhammad Rasulullah. Alam mo naman at kaya mo naman itong sabihin to. Pagkatapos tanggapin ng Islam, of course, nagkakaroon ka ng kayo ngayon ng tungkulin sa ating tagapaglika. Tinatanggap mo na ikaw ay kanyang alipin at hindi ka anak ng Diyos. Ngayon, yung konseptong alipin, meron tayong tungkulin na dapat nating gampanan sa kanya. At ang isa dito ay ang sala. So, obligado na tayo magsala. Kapag halimbawa, nag-embrace ka ng time na to, katulad ngayon dito sa Saudi Arabia ay sala ng Maghrib, then dapat magsala ka ng Maghrib. So ang gagawin mo, maghugas ka, of course tuturuan ka kung may kasama ka dyan, magpaturo ka magwudu. Pero sa sandaling glance, siguro may mga nakikinig sa atin na gusto niyang matutunan ng wudu, napakasimple lang po, no? Bago tayo gumawa ng isang ibada o pagsamba sa Allah, binabanggit natin kalimitan yung Bismillah o nagsisimula tayo sa pangalan ng Allah. So ang gagawin mo, of course, sa tubig, maghuhugas ka ng kamay at hugasan mo ang kamay mo magmula dito hanggang dyan, tatlong beses, tapos kaliwa, tatlong beses, tapos mumug ka. Pag mumug mo, make it three, tapos sa ilong, sisinghutin ang kaliwang kamay, sa kaliwa, no? Mumug tapos, o kaya singhut. And then, hilamos sa mukha, pagkatapos kamay, tapos sa kaliwa naman, tatlong beses din, tapos kumuha na ng tubig sa ulo, pabalik, okay? At ugasan ng kanang paa, kaliwang paa. Maaring sa umpisa, hindi mo pa ito magagawa ng lubusan. So, unti-unti naman pinag-aaralan mo yan. Huwag ka mag-alala, kapatid, dahil kapag ginagawa mo ito ng halimbawa, hindi maayos, pero may pagsisikap ka at matapat mo itong ginagawa, inshallah, tinatanggap ng Allah yan sa atin. Subalit, huwag tayong titigil hanggat hindi natin nakukuha eksakto kung paano ito ginagawa. Alhamdulillah, sa mga bagong Muslim, sa bata po, napakaraming mga yumayakap sa Islam. At sa bata, meron po kaming pag-aaral every month po yung mga yumakap ng Islam sa buwan na ito at pinag-aaralan po ang lahat ng yan. Ngayon po nag-uumpisa yung seminar namin, meron po kaming 3 days na pag-aaral. So kung sino man po ang yumakap ng Islam at kung saan kayo malapit na Islamic Center, ang isang bagong Muslim, dalhin ninyo sa Islamic Center, nang sa ganun ay magabayan sila. Definitely po, may mga tao dyan nagagabay sa inyo. Okay, may maana, ikhwan. Assalamu alaikum. الو وعليكم السلام. اهلا وسهلا حياكم الله يا اهلا. انا برضو شغاله في الفلبينيه شغلت البرنامج وعجبها بعد استلمتها. الله يسلمك من كل شر يبارك فيك ولا يحرمك الاجر يجعل لك مباركه. اعطينا الله يسلمك. هي الان تسمعكم وتقول سوف اتكلم. الله يحرمك على النار والديك ووالدتك زوجك يلا. الو بو كومستا بو؟ الو الو كومستا بو؟ انو pangalan nila؟ Janet, saan ka sa atin, Janet? Lo samahti, bas gasro telfizyon, ikhti. Ikhtina, lo samahti, gasro telfizyon, andukum, lo samahti. Lama sabi lang muskila, ala. Bas khali atsma anu telefon. Janet, saan sa Manila? Hello, Janet. Hello, Janet. Hello? Oo, saan sa Manila, Janet? Navotas po. Navotas. Handa ka nang tanggapin ang Islam? Opo. Okay, alam mo nang gagawin. Siguro napanood mo yung nauna, no? Yes, ang gagawin mo lang, sasabihin mo lang, inshallah, at with all your heart and everything, inshallah, surrender mo yun sa Allah, ha? Yes, ma, yes po. Okay, okay. Sis. Hello, Sister Janet. Kamusta? Okay po. Okay, okay lang po. Masha'Allah, okay. Masha'Allah. Congratulations. Sister, repeat after me, ha? Say, yes po. Say, ashadu. Ashadu. An. An. La ilaha. لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله اللهم صل وسلم. Congratulations. اللهم اجعلنا من أتباع سنته ومن يحشرون في زمرته. من معنا يا حباب؟ الله يحيي جزاك الله خير على النصر. روناليد هلو السلام عليكم. هلو Kumusta po kayo? Mabuti naman po, sir. Parang kagigising lang po, ah. Hindi naman, sir. Pakilakasan po yung boses. Ano pong pangalan nila? Ako po si Ronaline Balawit. Ronaline, saan ka sa atin, Ronaline? Sa Banawi, Ifugao po. Ah, Igorot po kayo? Sa Banawi, Ifugao, Philippines. Opo, Igorot po ba kayo, Igorota? Opo. Oh, so alhamdulillah, marami po mga brother na Igorot na nag-embrace po ng Islam. Mga nakasama na namin sila sa Hajj. So alhamdulillah, so ready na po kayong tanggapin ang Islam? Opo. So susundan nyo lang, katulad ng ginawa ng mga nauna po, susundan nyo lang yung sasabihin ni Sheikh Nasser, ha? Opo. Okay. Okay. Salamu alaikum, sister. Wa alaikum assalam. Are you ready? Ready? Wa alaikum assalam. Ready? Yes, sir. Okay. Could you put off the volume of the sound of the TV? Listen, follow me on the handset or the telephone. Okay, sister, say ashhadu. Ashhadu. An. Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. You repeat both. Sister, forget the TV. Listen to me through the phone. Pakinggan mo lang siya sa telepono, sister. Huwag mo sa TV tignan. Sa telepono mo tiga, pakinggan na. Ashhadu. Ashhadu. An. An. La. Ashhadu. La. La. Ilaha. Ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. رسول الله. ما شاء الله. Congratulations. أخواتي الآن الله الصلاة الغسل الآن تغتسل وتصلي. تشرحين لها الآن كيف تصلي. تتابعك الله يجزاك الجنة. ويا حبذا للتابعين يعني مكتب الدعوة. مكتب الدعوة في البطحة وغير المكاتب يقيم دورات نسائية خصوصا يوم زوتن فرايدي. For Bataya we have Friday after Asr prayer. After Asr prayer. From 4 to 8. يوم الجمعة من 4 إلى 8 في مكتب الدعوة البطحة دروس نسائية هذه خاصة في مكان مخصص للأخوات المسلمات والداعيات من الأخوات الفاضلات يعلمهن. We also have a program every Juma during the صلاة الجمعة. They are women, يعني exclusive for that. أيضا ذكرني الأخ أحمد أيضا هنالك أظن من الساعة 9:30 أو 9:30 دروس أو محاضرات دعوية لغير المسلمات أو من أراد المشاركة المسلمات أيضا تقام يوم الجمعة. فهنالك يوم الجمعة من بعد يعني من الساعة 9:00 إلى 12:30 وأيضا من الساعة 4 مساء حتى الساعة 8 يعني أهيب بإخواني وأخواتي الأفاضل الأكارم أسأل الله سبحانه وتعالى وهم حريصون حقيقة على مثل هذه الأمور أن يعني يحتسبوا هذه السويعات تكون في ميزان حسنة. مريتا معنا يا إخوان؟ هلو السلام عليكم. هلو الله يجزاك الجنة يبارك فيك يبارك فيك Marita. Hello. Hello, kumusta po? Marita? Okay, yes, sir. Oy, Marita, saan ka sa atin, Marita? Sa Sapampalay po. Sapampalay, Bulacan. Sapampalay, mashallah. So, sundan mo lang yung sasabihin ni Sheikh. Handa ka naman tanggapin ang Islam? Opo. Okay, so sundan mo lang yung sasabihin ni Sheikh, ha? Yes, sir. Okay po, okay. Alhamdulillah. Hello, sister. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Okay, I'm ready, sister, now. Yes, sir. Okay, repeat after me. May Allah bless you and guide you. Okay, say, ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. ما شاء الله congratulations. ما شاء الله الله يسأل الله أن يحرمك على النار كفيلها ولا يحرمك الأجر وأن يبارك لك في علمك وعملك ووقتك ويجعل والدي ووالديك والسامعين والسامعات في جنات النعيم اللهم آمين. حقيقة يعني لا زالت أمامنا كثير من حاولها من many topics to cover but unfortunately it's the time. This is طبعا أخوانا أنا أذكر جدد تذكير الأخوان أخواتي الحلقة القادمة ستكون أيضا باللغة الفلبينية لغة التقالب. يا أخوان احتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى يعني انشروا الإعلان وتذكير الناس بمتابعتنا في الحلقة القادمة وأيضا متابعة حساب معنى دعوة العمالة أو العادة لهذه الحلقة والاتصال بأرقام الدعاة والداعية التي تظهر أمامكم سجلوها وانشروها لعل الله سبحانه وتعالى يكتب لكم الأجر الدائرة سبحانه وتعالى يدخل أحد في دين الله في ميزان حسناتكم ترتفعون به في الجنان ويبارك لكم في علمكم وعلمكم في هذه الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكم كل خير ونستعملنا لكم في مرضاته. يعني الوقت دهمنا أحبت في الله. أنا حقيقة أقدم شكر أولا وأخيرا سرا وعلانا لله سبحانه وتعالى وفقنا واستعملنا في طاعته. شكر لمكتب الدعوة والاعتجاجات وبطحة دعاية هذا البرنامج. شكر خاص أحبتي في الله للأخوة أو الأخت الفاضلة التي دعمت هذا البرنامج والأخوة الفاضلة دعموا أيضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في أموالهم وهنيئا لهم. حقيقة هذه الثمار التي ظهرت نحن حوالي قرابة 780 كما أخبرني الأخوة ممن أسلم بسبب هذه الحلقات. أيضا شكر يعني وإن كان له عتب علينا أخونا مطلق بن إبراهيم العصيمي على جهوده المباركة في تسجيل هذه الحلقات ونشرها. أخونا وحبيبنا عبد الوهاب ابو فهد الشريان النابض لهذا البرنامج. الشكر للاخوه الكادر الفني الجميل. نسال الله سبحانه وتعالى يحرمه الاجر. اذكركم ستكون الحلقه القادمه بلغه التقالق واللغه الفلبينيه. فالله الله في الدعوه سبحانه وتعالى. انا حقيقه اشكر الاخوه ومشايخنا الكرام الذين دائما يغردون وينشرون يعني هذه الحلقات. نسأل الله سبحانه وتعالى, نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمهم الأجر. لكم أحبتي في الله حبي ودعائي وشكري على تفضلكم ومتابعتكم ومساعدتكم وعونكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمكم الأجر. درعان مقدمان للدعاة الأفاضل مكتب الدعوة توعية الجاريات في البطحة. نشكر الأخوة حقيقة على هذه المبادرة الكريمة الجميلة وتكريمهم للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملكم بطاعته. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم, أترككم في رعاية الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك ربي وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعواتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. نشرت تعاليم الدين ما بين القاصي والداني من أقصى المغرب للصين, من أقصى المغرب للصين. لو أملك كل, لو عندي عمر يكفيني لنشرت.